gün yeni bir şeylerden vazgeçiyorum. Dün de canımdan vazgeçtim sonuna kadar. Dersin her bir saat yeniden ölsem de. Kaldı ki ben kimim ki? Ölmüşüm kalmışım. Dersin her bir saat yeniden ölsem de. Kaldı ki ben kimim ki? Ölmüşüm kalmışım. Affedersin halime itiraz etsem de. Can fazla gelir sen varken hücrelerimde. Haykırırım isteyenin bir yüzü kara. Vermeyenin nur olsun böyledir bizde. Affedersin halime itiraz etsem de. Can fazla gelir sen varken hücrelerimde. Haykırırım isteyenin bir yüzü kara. Vermeyenin nur olsun böyledir. Öyle bir yaşama ki ne türlüdür sorma. Uzakta yaşamak yakınlardan yakın. Şimdi bir tek şey kalmış becerebildiğim. Bir sevgi bir sevmek var. Sevmek var gönlümün içinde. Affedersin halime itiraz etsem de. Can fazla gelir sen varken hücrelerinde. Haykırırım isteyenin bir yüzü kara. Vermeyenin nur olsun böyledir bizde. Affedersin halime itiraz etsem de. Can fazla gelir sen varken hücrelerimde. Haykırırım isteyenin bir yüzü kara. Vermeyenin nur olsun böyledir bizde. Affedersin halime itiraz etsem de. Can fazla gelir sen varken hücrelerimde. Haykırırım isteyenin bir yüzü kara. Vermeyenin nur olsun böyledir bizde. Affedersin halime.